حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بندہ اپنی نظر میں حقیر ہوتا ہے، یعنی اپنی نظر میں چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ نالائق اور گنہگار ہوں، اللہ تعالیٰ کی کسی عبادت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو رہا، سر سے پیر تک قصوروار ہوں، تو اس وقت وہ اللہ کی نظر میں معزز ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، اور جب اپنی نظر میں برا ہوتا ہے تو اللہ کی نظر میں بھلا ہوتا ہے، اور جب اپنی نظر میں اچھا ہوتا ہے کہ بھائی مجھ سے ایسا کوئی ہے نہیں، میرے ایسے بال، میری ایسی عبادت، میرے ایسے چلے، میرا ایسا بیان ہے، تو کیا ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ برا ہوتا ہے۔ لہذا سوچ لینا چاہیے کہ ہم اپنی نظر میں بھلے ہو جائیں تو فائدہ ہے، یا ہم اللہ کی نظر میں بھلے ہو جائیں تو ہمارا فائدہ ہے۔ انسان اپنی عقل سے فیصلہ کر لے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سبحان اللہ، فرمایا یہ ترجمہ صحیح نہیں ہوگا کہ اللہ کے لیے بڑائی ہے، بلکہ ترجمہ یہ ہوگا کہ بڑائی صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور کسی مخلوق کے لیے بڑائی نہیں ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کو بڑائی ہے آسمان و زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست طاقت والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ دیکھیے، اگر کسی گھر میں کوئی لڑکا زبردست طاقت والا ہو جائے، باڈی بلڈر ہو، بڑی باڈی اس نے بنائی بھی ہو، لیکن بیوقوف ہو، تو پھر کسی کی خیریت نہیں ہے، کیونکہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہے طاقت کو کہاں استعمال کرنا چاہیے۔ کبھی ابا کو گھوسا مار دے گا، ابو میرے باڈی میں، کبھی اما کو گھوسا مار دے گا، کبھی چھوٹے بھائی کو گھوسا مار دے گا، کبھی اما کو پیٹ دے گا۔ اس لیے بڑائی کا وہ مستحق ہے جو زبردست طاقت والا ہو، اور زبردست طاقت کے ساتھ زبردست حکمت والا بھی ہو، یہ زبردست طاقت کو زبردست حکمت کے ساتھ استعمال کرے، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم زبردست طاقت والے اور زبردست حکمت والے ہیں۔ اور جو احادیث کی اس کی شرح کرتی ہیں، اس میں ایک حدیث قدسی ہے جس کو ملا علی قاری نے مرقات جلد نمبر 5 میں ابو داؤد اور ابن ماجہ کے حوالے سے نقل کیا ہے، غور سے سنیے گا۔ یہ ایسی باتیں، میں جب اعتکاف والوں میں بیان ہوا تھا نوجوانوں میں، میں نے ان سے عرض کیا، آپ لوگ کیمسٹری کے مشکل فارمولے سمجھ میں آتے ہیں، CH2 کولیسٹرول اور الکلائل پتہ نہیں کیا کیا، گلوکوز کا فارمولہ فلاں، فزکس سمجھ میں آتی ہے، اتنی مشکل مشکل بایولوجی کے ٹرمینالوجیز سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو پوری امت کے لیے ہدایت بن کے تشریف لائے، کیوں سمجھ میں نہیں آتی موٹی سی عقل میں؟ یہ جامجھ کے نہیں سمجھتا، یہ شخص جامجھ کے نگلیکٹ کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، اور یہودیوں کی جو بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں، ہاں ہاں ہاں ہاں، اس کے ٹیوشن بھی پڑھیں گے، پریکٹیکل سینٹر بھی جائیں گے اس کے لیے، اور یہ اتنی چھوٹی سی بات کیوں سمجھ میں، عقل میں ہمارے عقل میں کیا بھوسا بھر گیا ہمارے؟ غور سے سننی چاہیے، اللہ اور رسول کی باتیں سنائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بندوں سے، الکبریاء ردائی فمن نازع عنی ردائی قسمتہ، بڑائی میری چادر ہے، اور جو اس میں گھسنے کی کوشش کرے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ بس وہ سوچ لے جو شاید بڑائی کرتا ہے۔ اور تیسری آیت میں حکیم الامت نے لکھا ہے، عجوب اور کبر کے بیان میں تلاوت فرمائی ہے، اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا، اور یاد کرو جب جنگ حنین میں تم اپنی کثرت پہ تم کو ناز ہوا تھا، جنگ حنین میں مسلمانوں کی بہت زیادہ تعداد تھی، اور تمہاری کثرت کچھ کام نہیں آئی۔ طائف اور مکہ کے درمیان ایک وادی ہے، الحمدللہ میں نے دیکھی ہوئی ہے، جس کا نام حنین ہے۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر مظہر میں تحریر فرماتے ہیں، غزوہ حنین میں کافروں کی تعداد 4000 تھی اور مسلمان 12000، کتنا ریشو ہو گیا، 4000 اور 12000 کتنا زیادہ ہو گیا، مسلمان تو خوش ہو گئے کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن بعض مسلمانوں کو اپنی کثرت پر کچھ نظر ہو گئی کہ ہم لوگ بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ ہم تو جیت جائیں گے، ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، پر آج تو بازی مار لیں گے، آج تو ہم فتح کر ہی لیں گے۔ ان کے منہ سے نکل گیا کہ آج ہم کسی طرح مغلوب نہیں ہو سکتے، یعنی ناز ہو گیا، اسباب پر ذرا سی نظر ہو گئی، اپنی کثرت سے تعداد پر کچھ ناز سا پیدا ہو گیا کہ ہم آج تعداد میں کفار سے بہت زیادہ ہیں، آج تو فتح ہو ہی جائے گی، لیکن چنانچہ شکست ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہاری شکست کی وجہ یہ ہے، یعنی ہار گئے وہ لوگ، کہ تمہیں اپنی کثرت اچھی معلوم ہوئی اور ہماری نصرت سے نظر ہٹ گئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے توبہ استغفار کی تو دوبارہ اللہ کا فضل اور کرم آ گیا، پھر فوراً مدد آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فتح مبین نصیب فرمائی۔ دیکھیے، توبہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی کے اندر عجب کا مرض ہے، عجب کہتے ہیں اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، بس دنیا میں ہی اچھا ہوں اور مجھ سے زیادہ کوئی اچھا ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور جو شخص توبہ کر لیتا ہے پھر اس پہ اللہ کا فضل دوبارہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی دیکھیے عجیب باتیں ہیں حضرت والا کی، میرے شیخ کی، اور یہ بہت ضروری مضمون ہے، خصوصاً جو دین پہ چل رہے ہیں اور جو اپنے کو مسجد سے وابستہ رکھتے ہیں، دین سے وابستہ، دیندار لوگوں سے وابستہ رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے اندر بڑائی آ رہی ہے۔ کبھی بڑائی بڑے خفیہ طور سے دل میں آ جاتی ہے، خود انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے دل میں تکبر ہے۔ کبھی آدمی کے دل میں بڑائی ہوتی ہے اور زبان پر تواضع ہوتی ہے کہ بھائی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ اپنے منہ سے اپنی خوب حقارت بیان کرتے ہیں، بھائی میں کچھ بھی نہیں ہوں صاحب، حقیر ناچیز بندہ ہوں، لیکن اگر کوئی کہہ دے واقعی آپ کچھ نہیں ہیں، آپ حقیر بھی ہیں، آپ ناچیز بھی ہیں، تو پھر دیکھیے ان کا چہرہ پھک ہو جاتا ہے، رنگ اڑ جائے گا سارا نہیں بھائی میں تو کچھ ہوں، اور دل میں ناگواری محسوس ہوگی، یہی دلیل ہے کہ دل میں اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھتا۔ حضرت فرماتے ہیں بعض لوگوں کی زبانی توازو بھی تکبر سے پیدا ہوتی ہے، اس کو اپنی بڑائی کا ذریعہ بناتے ہیں تاکہ لوگوں میں خوب شہرت ہو جائے کہ فلاں صاحب بڑے متوازے ہیں، اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اس توازو خاکساری کا منشا تکبر اور حب جاہ ہے، حب جاہ کہتے ہیں میں مشہور ہو جاؤں، میری واہ واہ ہو ہر جگہ، چنانچہ اگر لوگ اس کی تعظیم نہیں کرتے نا، لوگ اس کی عزت نہیں کرتے تو اس کو ناگواری معلوم ہوتی ہے۔ یہی دلیل ہے کہ یہ توازو اللہ کی نہیں تھی، ورنہ لوگوں کی تعظیم اور عدم تعظیم اس کے لیے برابر ہوتی، لوگ چاہے تعظیم کریں یا نہ کریں وہ اپنے اللہ کو خوش رکھتا ہے وہ بندہ یا بندی، لوگوں کی تعظیم سے کیا ہوتا ہے۔ اس لیے بڑائی جو ہے نا بہت دن کے بعد نکلتی ہے، تکبر کا مرض بہت مشکل سے جاتا ہے، اس بڑائی کو نکالنے کے لیے بزرگان دین، مشائخ اور اللہ والوں کی صحبت اٹھانی پڑتی ہے، شیخ کے ساتھ ایک زمانہ گزارا جاتا ہے پھر وہ رگڑ رگڑ کر بڑائی نکال دیتا ہے، سمجھے؟ اور جو شخص شیخ کے ساتھ اللہ والوں کے ساتھ رہ کے بھی اپنی اصلاح نہ کرائے تو انتہائی محروم شخص ہے۔ شیخ کے ساتھ ایک زمانہ گزارا جاتا ہے پھر وہ رگڑ رگڑ کر بڑائی نکال دیتا ہے، خصوصاً وہ شیخ جو ذرا ٹررا بھی ہو، یعنی ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتا ہو، پھر تو وہاں بہت جلد بڑائی نکل جاتی ہے۔ جیسے ہمارے میر صاحب کا شعر ہوا، میر صاحب کو پچھلے جمعے کو میں نے بھرے مجمع میں ڈانٹ پڑی، انہوں نے ایک شعر کہا، ہائے وہ خشمگی نگاہ قاتل کبر و عجب و جاہ۔ بھرے مجمع میں جب شیخ ڈانٹ دیتا ہے، استاد ڈانٹ دیتا ہے تو کیسی اصلاح ہوتی ہے، جس کو بہت عمدہ تعبیر کیا ہے ماشاءاللہ، نظر نہ لگے، ہائے وہ خشمگی نگاہ قاتل کبر و عجب و جاہ، اس کے عوض دل تباہ میں تو کوئی خوشی نہ لوں۔ شیخ کی غضبناک نگاہیں قاتل کبر و عجب و جاہ ہیں، وہ عجب اور کبر اور جاہ کو قتل کر دیتی ہیں، اس کے عوض دل تباہ، یعنی اے دل تباہ اس کے بدلے میں مجھے دنیا کی کوئی خوشی نہیں چاہیے۔ یہ بڑی عظیم الشان نعمت ہے جس کا نفس مٹ جائے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک پرچہ اپنی حاضری کا مقصد ایک شعر میں لکھ کر بھیج دیا۔ وہ شعر کیا تھا؟ نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں، مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں۔ اپنے نفس کو مٹانا یہی سلوک کا حاصل ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی کا علم معمولی نہیں تھا، بہت بڑے علامہ تھے اور مشرق مڈل ایسٹ میں ان کا علم کا غلغلہ مچا ہوا تھا، بڑے زبردست خطیب، بڑے بہترین ادیب اور بڑے عربی داں ایسے تھے جیسے ہماری آپ کی اردو ہوتی ہے، ان کی اردو سے بھی زیادہ ان کی عربی اچھی تھی، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی باتیں عربی میں لکھتے تھے وہ۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ حضرت تصوف کس چیز کا نام ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، جیسے آپ جیسے فاضل کو مجھ جیسا طالب علم کیا بتا سکتا ہے، البتہ جو اپنے بزرگوں سے سنا ہے سبق کی تکرار کرتا ہوں، اسی کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ دیکھیے یہ تھی حضرت کی شان فنائیت و توازو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی، فرمایا آپ جیسے فاضل کو مجھ جیسا طالب علم کیا بتا سکتا ہے، اتنا بڑا مجدد زمانہ اور آفتاب علم اکابر علماء کا شیخ اپنے کو طالب علم کہہ رہا ہے۔ تو فرمایا حضرت نے فرمایا میں ایسی سبق کو دہراتا ہوں، وہ کیا سبق ہے؟ اس سبق کا حاصل و خلاصہ کیا ہے؟ اپنے کو مٹا دینا، تصوف نام ہے اپنے کو مٹا دینا۔ جس دن یہ یقین ہو جائے کہ میں کچھ نہیں ہوں، اور اس دن وہ سب کچھ پا گیا، جس کو یہ احساس ہوا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں اس کو سب کچھ مل گیا۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اللہ کی عظمت کا آفتاب بلند ہوتا ہے، جب اللہ کی بڑائی آتی ہے دل کے اندر، پھر یہ چیز حاصل ہوتی ہے، تب تکبر کے ستارے فنا ہوتے ہیں۔ جب شیر سامنے ہوتا ہے تب جنگل کی لومیوں کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ حضرت میرے پیارے شیخ، موجود شیخ حضرت شیخ فیروز عبداللہ مہمن صاحب دام الرکاتم عالیہ، بڑی اچھی بات فرمایا تھا، شیر جنگل میں ہمارا ایک بہت پرانا فرینڈ سے ملاقات ہو گئی جیسے ہماری، اور ہم اس سے بڑی خوشی سے مل رہے ہیں، اور اچھا وہ فرینڈ ہمارا جو ہے وہ کوئی اتنا عام انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عالم بنایا، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں ہم، اور خوب اللہ والوں کی صحبت اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی ہمارے اندر بڑائی بہت زیادہ ہے۔ اور جنگل میں اپنے دوست سے ملاقات ہو گئی، اس سے ہم جب گلے ملنے لگے تو پیچھے ایک شیر کھڑا ہوا تھا اور شیر بہت مطلب خون خوار نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا، تو اور یہ اس کا دوست اس کی جس سے وہ گلے مل رہا ہے اس کی تعریف کر رہا ہے، تو آپ تو ماشاء اللہ عالم بھی ہیں، آپ تو حافظ بھی ہیں، آپ تو قاری بھی ہیں، آپ تو چلے لگاتے ہیں، آپ تو اللہ والوں خدمت کرتے ہیں، آپ تو بڑا اچھا بیان کرتے ہیں۔ بولے گا ارے اس وقت مجھے یہ سب کچھ یاد نہیں ہے، میں تو شلوار خراب ہو رہی ہے، میں تو مجھے دس بدس جنگ کا عالم شروع ہو گیا ہے. جیسے ہمارے ایک دوست کو آج آ نہیں سکے، ان کو دس اس کو موشن ہو گئے. حضرت والا فرماتے ہیں دس بدس جنگ کا عالم، کیا غضب کا جمال گوٹا تھا. تو وہ شیر کو دیکھ کے اس کی شلوار خراب ہونا شروع ہو گئی. بتائیے اس یعنی شیر کی عظمت آئے گی نہیں. جس کے دل میں اللہ کی عظمت آ جائے گی وہ لوگوں کی تعریف سے متاثر نہیں ہوتا. وہ یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی بس ستاری کی چادر ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو یہ اصل تو قبولیت ہے. ابھی کیا اعتراض، قبر میں جا کے پاس ہو جائیں گے جب پتہ چلے گا. اللہ، کبر اور عجب لومڑیاں ہیں، جب شیر سامنے نہیں ہوتا تو اکڑتی پھرتی ہیں، لیکن جب اللہ کی محبت کا شیر دل میں غرائے اور اللہ اپنی محبت کا سورج دل میں چمکائے، اس وقت بندہ کیسے اترائے. جس دل پر اللہ کی عظمت کا انکشاف ہو جاتا ہے پھر وہ تکبر نہیں کر سکتا. اللہ، اس لیے فرماتے تھے حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مجدد اور بہت بڑے اللہ والے، 1500 کتابیں لکھی انہوں نے اور روزانہ 50 خطوط کے جواب دیتے تھے. اور بڑے بڑے علماء، علامہ بنوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور جو ہے بہت بڑے بڑے علماء، مفتی اعظم پاکستان ان سے بیعت تھے، بڑے بڑے علماء ان سے تعلق رکھتے تھے. وہ ممبر میں بیٹھ کے فرماتے تھے کہ اشرف علی تمام مسلمانوں سے ارزل کمتر ہے فی الحال، یعنی اس حالت میں بھی سب مسلمان مجھ سے اچھے ہیں، کیونکہ کیا معلوم کسی کی کیا خوبی اللہ کیا پسند ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے. اور فرمایا تمام کافروں اور جانوروں سے بدتر ہوں فی المعال، یعنی انجام کے اعتبار سے. یہ دو جملے خوب یاد کر لیجئے کہ تمام مسلمانوں سے بدتر ہوں فی الحال. اپنا نام لے کے کہنا چاہیے، اے کمال تو تمام عالم کے مسلمانوں سے کمتر ہے فی الحال، اس موجودہ حالت میں میں تمام مسلمانوں سے برا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کسی مسلمان کے کسی ادنا فعل سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں اور اس کے تمام بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیں. اور دوسری دلیل کیا ہے، ہو سکتا ہے میری کسی بات سے اللہ ناراض ہو اور میری تمام نیکیوں پر پانی پھیر دے. یہ دو جملے بہت عجیب ہیں، ان میں تکبر کا علاج بھی ہے. جو اپنے آپ کو اتنا حقیر سمجھے گا اس میں تکبر نہیں آ سکتا کہ تمام مسلمانوں سے بدتر ہوں فی الحال اور تمام کافروں اور جانوروں سے بدتر ہوں فی المعال. معال کہتے ہیں انجام کے اعتبار سے، یعنی اس کا لاسٹ پوائنٹ، انجام جو ہے مرنے سے پہلے کیا حال ہوگا کچھ پتہ نہیں. اس کی تفصیل یہ بتائیے کہ ہو سکتا ہے کسی کا خاتمہ خراب ہو جائے، ہو سکتا ہے میرا خاتمہ خراب ہو جائے اور کفر پہ مر گیا. میں بہت سے لوگ ہیں کلمے کے خلاف بات کہہ دیتے ہیں، بھئی میں داڑھی کو نہیں مانتا، بھئی میں اسلام کو نہیں مانتا، توبہ توبہ. یہ تو کافر والے جملے ہیں، نہیں مانتے تو یہ صحیح نہیں ہے. اگر ہاں دل داڑھی نہیں رکھی جاتی وہ ٹھیک ہے، اس کا دل میں ندامت رہی اچھا ہے، میں اس کی تحقیر کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس سے کفریہ جملے ہو جاتے ہیں، انسان کفر کے قریب ہو جاتا ہے. اس لیے جس کو داڑھی کی نصیحت بھی کرنی ہو تو محبت سے سمجھانا چاہیے، کہ بزرگوں نے فرمایا کہ محبت سے سمجھائیں کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا تھوڑی کے نیچے سے. بیان میں تو ویسے بھی سمجھا سکتے ہیں، میں جب کسی کو خاص طور پہ سمجھا رہے ہوں تو محبت سے، ایک مٹھی داڑھی یہاں سے رکھنا، ایک مٹھی داڑھی دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، اور یہ داڑھی کا چھوٹا سا بچہ رکھنا چاروں اماموں کے نزدیک واجب ہے، اور چاول برابر داڑھی کم کرنا یا داڑھی منڈانا حرام. حرام کام کرنے والا اللہ کا ولی اور دوست نہیں ہو سکتا. کتنی مسجدیں بنوا دیں، کتنے حج عمرے کر لیں، 24 گھنٹے گنہگار لکھے جا رہا. اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. یہودیوں نے یہ چکر چلایا ہے، فلموں پہ ایڈ دیکھ دیکھ کے ہم پاگل ہو گئے اور داڑھی منڈانے کو جائز سمجھتے ہیں. جائز کیسے ہو جائے گا؟ سارے میرے شیخ فرماتے ہیں یہ مسئلہ ایسا ہے داڑھی کا جس میں چاروں اماموں کا اجماع ہے، کسی امام کا اس میں اختلاف ہی نہیں ہے، پھر ہم کیسے گنجائش پہ عمل کہتے ہیں؟ اس میں گنجائش میں ہے ہی نہیں. اس میں فرماتے ہیں میں 5 سیکنڈ میں آپ کو 2.5 لاکھ دلیلیں پیش کرتا ہوں. 1,24,000، 2.5 لاکھ سے زیادہ، 1,24,000 پیغمبر کی داڑیاں تھیں، 1,24,000 صحابہ کرام کی داڑیاں تھیں، اس سے بڑھ کے اور کیا دلیل ہوگی؟ اور سب سے بڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی. بس لوگوں کا خوف بیٹھا ہوا ہے، لوگ ہمارے قبر میں ساتھ نہیں جائیں گے، کوئی ساتھ جانے والا نہیں، قبر میں اکیلا جانا ہے. میرے شیخ بھی چلے گئے اور جو ڈسکو ڈانسر تھے وہ بھی چلے گئے، سب اللہ حضرت والا تو کما کے چلے گئے. کیا کیا ماشاء اللہ، اتنے کروڑوں لوگ ان سے فیض یاب ہوئے، اور ڈسکو ڈانسر کے قبل میں عذاب گھسے برس رہے ہیں، جو ڈسکو کر کے گیا دنیا کے اندر، اللہ کو ناراض کر کے گیا، اور جو عورت بے پردہ گئی اس کے قبر میں اس کو عذاب ہو رہا ہے. اللہ کی نافرمانی کر کے جو جائے گا اس کو قبر میں کیا، اس کو جنت ملے گی قبر میں؟ پہلے گھوسے پڑیں گے، پھر جب اس کے تذکیہ ہو جائے گا پھر جنت میں ڈالا جائے گا. اس لیے یہیں پہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، دنیا تو تھوڑی سی زندگی ہے، خوش کر لینا چاہیے اور جوانی میں خوش کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو. کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. مگر بات وہی ہے کہ نصیحت کرتے وقت حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں سب کو شہزادہ سمجھیں، اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھیں، وہ بھی مسلمان، اس کے دل میں کلمے کی دولت ہے. کسی مسلمان کی تحقیر حرام ہے، اس لیے میں تکبر کی آج بات سنا رہا ہوں. نصیحت کرتے وقت کسی کو حقیقی نہیں سمجھنا ہے، محبت سے سمجھا دینا، مسئلہ بتا دیں گے. ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے. تو کافروں سے بھی کمتر ہوں اور جانوروں سے بھی. جانوروں سے اس لیے کہ جانوروں کا حساب کتاب نہیں ہوگا. موت سے پہلے اپنے کو کافر سے بدتر کیسے سمجھیں گے کہ کافر جس کو ہم حقیقی سمجھ رہے ہیں اس کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے، اگر وہ کلمہ اسلام آخر میں قبول کر لے مرتے وقت تو پھر وہ تو جنت میں چلے آئے گا. مولانا رومی فرماتے ہیں، بہت بڑے اللہ کے عارف اور بہت بڑے عالم تھے، فرماتے ہیں ہیچ کافر بخاری من گرید کہ مسلمان بودنش باشد امید. کسی کافر کو بھی حقارت کی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ مرنے سے پہلے ابھی اس کے مسلمان ہونے کی امید باقی ہے. لیکن حقیر نہ سمجھنے کے معنی یہ نہیں اس کے کفر سے نفرت نہیں کی جائے. کفر سے نفرت کریں گے، کافروں کے طریقوں سے نفرت کریں گے، اس کے مائیوں مہندی کے طریقے سے نفرت کریں گے، ان کے طریقہ لباس سے نفرت کریں گے، ان کے ہیئر اسٹائل سے نفرت کریں گے، ان کے ٹی وی چینل سے نفرت کریں گے، مگر کافر سے نفرت نہیں کریں گے. حقیر سمجھنا اور ہے، کفر سے نفرت کرنا واجب ہے. کفر سے، گناہ سے، اللہ کی نافرمانی سے نفرت کرنا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے. یعنی ٹی وی سے، گانوں سے، داڑھی منڈانے سے، بے پردگی سے، فیس بک یوٹیوب سے نفرت واجب ہے. لیکن جو کرنے والا ہے یہ فعل، اس سے نفرت نہیں کرنی. لیکن کافر اور فاسق کو حقیر سمجھنا حرام ہے. نفرت کرنا واجب، حقیر سمجھنا حرام. کوئی کہے صاحب یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے. نہیں، بالکل آسان ہے. اگر کوئی پرنس ہو، کوئی شہزادہ ہو، اپنے منہ پر روشنی لگا لے، انک آتی نا وہ لگا لے، تو آپ شہزادے کو حقیر سمجھیں گے یا روشنائی سے نفرت کریں گے؟ ظاہر بات ہے انک سے نفرت کریں گے اس کے چہرے پہ لگی ہے، کیونکہ ممکن ہے ابھی جو ہے لکس صابن سے یا کیپری سے یا سیف گارڈ سے منہ دھو کر آ جائے اور روشن چہرہ لے کر آ جائے گا. ایسے ہی کافر کے کفر سے تو ہم کو نفرت ہے، لیکن اس کو حقیر سمجھنا حرام ہے، کیونکہ ممکن ہے ابھی کلمہ پڑھ کر یہ ولی اللہ ہو جائے. حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں جو صاحب نسبت ہیں وہ تو سارے جہان سے اپنے کو بدتر سمجھتے ہیں. جنید بغدادی بہت بڑے اللہ والے تھے، مسجد میں تھے، کسی نے اعلان کیا اس مسجد میں سب سے زیادہ نالائق، بدترین، گنہگار، سب سے برا انسان ہو جلدی سے مسجد کے باہر آ جائے. اس مسجد میں جتنے نمازی تھے ان میں جو سب سے بڑے بزرگ تھے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، سب سے پہلے وہ باہر آ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا میں تمام مسلمانوں میں ہی بدترین مسلمان ہوں. آپ آلتی بالتی مار کے بیٹھ گئے، ان کو نظر نہیں آ رہا. نے اتنی دفعہ فرمایا اللہ اکبر، کیا شان تھی. آج ہم دو رکعت پڑھ لیں، ذرا سی تلاوت کر لیں، بیان کر لیں، چلے لگ جائیں، ہیں تھوڑی سی نفلیں پڑھ لیں، بس سمجھ گئے ہم ٹھیکیدار ہیں جنت کے، اور سب کو حقیر سمجھنے لگے. یا بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہر وقت تسبیح گھماتے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں مجھ سے بڑا کوئی ذاکر نہیں ہے، کہ ہمارے مقابلے میں کوئی کچھ نہیں. یہ ایک اللہ والے تھے کہ سب سے زیادہ اپنے کو حقیر سمجھتے تھے. اس وقت ایک بزرگ تھے سختی رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے خبر دی کہ آج جنید بغدادی نے یہ کام کیا ہے. فرمایا بھائی اسی چیز نے تو جنید کو جنید بنایا ہے، یعنی اپنے کو سب سے حقیر سمجھتے ہیں، جبھی تو اس مرتبے کو پہنچے ہیں. اولیاء اللہ فرشتوں سے اس وجہ سے بازی لے جاتے ہیں، فرشتوں سے زیادہ ان کو عزت اسی لیے ملتی ہے کہ اپنے کو کتوں سے بھی بہتر نہیں سمجھتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ شہاب الدین سہروردی کا پہلا خلیفہ، سلسلہ سہروردیہ کا پہلا خلیفہ حضرت شیخ مسلح الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، کہ میرے شیخ سہروردیہ سلسلے کے شیخ اول حضرت شہاب الدین سہروردی نے مجھے دو نصیحت فرمائی تھی. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو، سعدی شیرازی رحمۃ اللہ کو دو نصیحت فرمائی تھی. میرا شیخ دانائے فروخ شہاب دو اندرز فرمودہ از روئے تاب. میرے عقل مند شیخ فروخ شہاب نے مجھے دو موتی نصیحت کی عطا فرمائے، یقین آ کے برغیر بدبی مباش. پہلی نصیحت یہ فرمائی، کسی کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو، کسی کو حقیر مت سمجھو. دوئم آ کے برخیش خوش بھی مباش. دوسری نصیحت یہ فرمائی، اپنے اوپر اچھائی کی نظر مت ڈالو کہ میں اچھا ہوں، اپنے کو اچھا مت سمجھو. یہ دو قیمتی نصیحت فرمائی، دوسروں پر برائی کی نظر مت ڈالو اور اپنے پر بھلائی کی نظر مت ڈالو. دوسروں کو برا نہ سمجھو، اپنے کو اچھا نہ سمجھو. سید الاولیاء امیر الاولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس وقت جتنے اولیاء اللہ ہیں سب کی گردن پہ میرا قدم ہے، اتنے بڑے اللہ والے تھے، سب کی گردن پر. واقدامی علی عنق الرجال، اللہ نے ان کو وہ درجہ دیا تھا شیخ عبد القادر جیلانی، بڑے پیر صاحب کو. اور وہ کیا فرماتے ہیں، گہے فرشتہ رشک برد بر پاکی ماں، گہے خندہ زند دیو با ناپاکی ماں. کبھی تو میں اپنے کو فرشتوں سے افضل پاتا ہوں، فرشتہ میری پاکی پر رش کرتا ہے، کبھی میری نلائکی پر شیطان بھی ہنستا ہے۔ پھر آگے فرماتے تھے، ایمان چو سلامت بلبے گور برین احسن تو برین چستی و چالاکی ماں۔ اتنے بڑے شیخ عبدالقائی جیلانی، تمام اولیاء اللہ کے گردن میں جن کا پیر، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر میں لے جاؤں گا تب اپنی چستی و چالاکی کی تعریف کروں گا، اس وقت اپنے تہجد و نوافل پر خوش ہوں گا کہ الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا۔ نتیجہ نکلنے سے پہلے، جیسے ابھی بہت سے لوگ پیپر دے رہے تھے، ابھی رزلٹ آؤٹ نہیں ہوا، اس سے پہلے کہ خوش ہو رہا ہے میری تو فرسٹ پوزیشن آئے گی، پتا چلا فیل ہو گیا۔ تو رزلٹ آؤٹ ہونے سے پہلے جو طالب علم غرور و شیخی کرتا ہے انتہائی بیوقوف ہے۔ جب خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جنت میں، میں تم سے راضی ہوں، خوش ہوں، پھر جتنا چاہو اچھلو کودو اور اچھلتے کودتے جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن بھائی ابھی کیا پتا ہمارا کیا اشر ہونے والا ہے، ابھی کس بات پر اپنے کو بڑا سمجھیں، ابھی کس منہ سے اپنی تعریف کریں، کیا منہ ہے ہمارا کہ دنیا میں اپنی تعریف کریں، ابھی تو فیصلے کا انتظار ہے۔ پھر یہ بڑا پیارا جملہ ہے، شعر ہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ یعنی قیامت کے بعد چلے گا ہماری کیا قیمت لگی۔ تکبر کے علاج کے لیے حکیم الامت کا ایک ہی جملہ کافی ہے، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کا وہ جملہ یاد کر لیجئے، اتنا بڑا مجدد زمانہ، 1500 کتابوں کا مصنف، بڑے بڑے علماء کا شیخ، فرماتے ہیں اشرف علی ہر وقت غمگین رہتا ہے، نہ جانے قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حال ہوگا۔ کاش یہ غم ہمیں بھی مل جائے کہ ہر وقت ہم غمگین رہیں کہ نہ جانے قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا۔ فکر کی بات ہے کہ نہیں، کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں، معاشرت کیسی ہے، معاملات کتنے خراب ہیں، پیسے لے کے بھولے ہوئے ہیں ہم لوگ، اور ظاہری گناہ کو تو چھوڑ ہی دیں، فیس بک کے سامنے بیٹھے ہوئے، انٹرنیٹ پہ یوٹیوب چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، اور اللہ والے اتنا گناہ سے بچنے کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ جانے ہمارا کیا حال ہوگا، ہم لوگ یوں گلچھرے اڑا رہے ہیں جیسے قبر میں تو جانا ہی نہیں ہے، جیسے اللہ کو جواب ہی نہیں دینا، جیسے قرآن و حدیث صرف کہانیاں ہیں، صرف یہ جو ہے کوئی کہانیاں ہیں، یہ کوئی مطلب ایسی ڈائجسٹ ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کا حکم ہے بھائی، مسلمان ہم عمل نہیں کریں تو کون کرے گا، سو جا یہ بےچارا اڑیا۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرمایا، امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے، ایک بزرگ کا انتقال ہو رہا تھا، لوگ انہیں کلمے کی تلقین کر رہے تھے، بھائی کلمہ پڑھ لیں کلمہ پڑھ لیں، اتنے میں انہوں نے کہا بھائی ابھی نہیں ابھی نہیں۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا، حضرت ہم تو آپ کو کلمہ پڑھا رہے تھے لیکن آپ ابھی نہیں کہہ رہے، کیوں کہہ رہے تھے؟ فرمایا، شیطان مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تم نجات پا گیا، میرے ہاتھ سے نکل گیا، اور میں یہ کہہ رہا تھا ابھی تو روح جسم میں ہے، ابھی میں نے تجھ سے نجات نہیں پائی ہے، جب کلمے پر میرا خاتمہ ہو جائے گا، روح کلمہ لے کر ایمان کے ساتھ جسم سے الگ ہو جائے، اس وقت میں تجھ سے نجات پاؤں گا۔ میں تو شیطان سے کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں، ابھی جسم میں جان باقی ہے، ابھی تو مجھ کو بہکا سکتا ہے۔ ایک عالم سے کہا شیطان نے کہ تم اپنے علم سے بچ گئے، اس اللہ والے عالم نے کہا، ارے اپنے علم سے نہیں، اللہ کی رحمت سے بچ گیا، سبحان اللہ۔ کہا کمبخت، جاتے جاتے بھی مجھے چکر دے رہا ہے، اپنے علم سے بچ گئے تاکہ میری نظر اپنے علم پر ہو جائے اور اللہ پر نہ رہے، دیکھیے اس طرح یہ خبیث خاتمہ خراب کرانا چاہتا ہے۔ فوراً فرمایا، میں اپنے علم سے نہیں بچا، اے اللہ آپ کی رحمت سے بچا ہوں۔ اور شیطان سے کہا، مردود بھاگ جائے یہاں سے، جس پر اللہ کا کرم ہو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور یہ کرم انہی کو ملتا ہے جو سارے جہان سے زیادہ اپنے کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سن لیجئے، بس ختم کرتا ہوں۔ عجیب ہے، غریب ہے، ایک ایک بات عجیب ہے۔ امام بحیقی رحمۃ اللہ سے نقل فرماتے ہیں، بھائی غور سے سنو، آگے تو ادھر مت توجہ رہیں، بھائی میں نے آپ سے عرض کیا کہ سائنس کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیوں نہیں، عقل میں ذرا ٹھوسنے کی کوشش کرو۔ اب سنیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں، مشکا شریف کی حدیث ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ فہو فی نفسی صغیر وفی اعین الناس عظیم ومن تکبر وضعہ اللہ فہو فی اعین الناس صغیر وفی نفسی کبیر حتی لہو اہون علیہ من قلب او خنزیر۔ فرماتے ہیں، من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے اپنے نفس کو مٹاتا ہے، تواضع کرتا ہے، دل میں تواضع ہونی چاہیے، یعنی اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتا ہے، جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی، اپنے نفس کو مٹایا، رفع اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی دیتا ہے، فہو فی نفسی صغیر، وہ اپنے نفس میں حقیر ہوتا ہے، تواضع کی وجہ سے اپنے دل میں تو اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے، سب سے چھوٹا میں ہوں دنیا میں، سب سے کمتر میں ہوں، لیکن اس فنائیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی نظر میں بہت عظیم کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اس کی نظر لوگوں کی نظر میں بڑا بنا دیتا ہے، عزت دیتا ہے، تمام مخلوق میں اس کی عظمت اور بڑائی ڈال دیتا ہے. اس لیے اللہ والوں کو دیکھیے جہاں جاتے ہیں محبوبیت لوگوں کے دلوں میں آتی ہے، کیونکہ اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں. حضرت والا کو دیکھا، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کو دیکھا، حضرت مائیں یوسف پٹیل صاحب رحمۃ اللہ کو دیکھا، حضرت فیروز عبدالرحمن صاحب محمد رحمۃ اللہ کاتم عالیہ کو دیکھا، سب بزرگوں کو دیکھا. یہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ان سے بڑی محبت سے مل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں. لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ ان سے لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ ان کی بڑائی ڈال دیتے ہیں. وہ اپنے آپ کو سب سے اللہ والے اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے. ہاں ہم یہ بدگمانی کر لیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں، جبکہ وہ تو اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہماری خطہ پکڑ ہو سکتی ہے اس میں. اللہ ہم اللہ والوں کو کس نظر ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، اللہ والوں کو پہچان ہی نہیں سکتے ہم لوگ. بہرحال تو جو تواضع اختیار کرے گا نا اللہ کے لیے جھکے گا. جیسے میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی ہے، اب جو ہے بیوی چون چون چون چون کرے آ رہی ہے، تو میں کرے آ رہی ہے، شوہر صاحب ذرا تواضع دکھائیں، بھائی اچھا غلطی ہوگی معاف کر دیں، یا شوہر بولے آ رہا ہے بیوی معافی مانگ لیں، نہیں دونوں ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں، لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا. شیطان چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑوا دیتا ہے، شیمپو گرا دیا یا برتن نہیں دھویا، کھانا نہیں پکایا، تکیا کا غلاف نہیں دھویا، توبہ توبہ، یہ کوئی بات ہے لڑنے کی؟ معاف کر دینا نہیں آتا کہ ہم لوگ معافی کی کتنی ساری حدیث شریف ہیں، معاف کر دینا چاہیے. تو بہرحال تو فرما رہے ہیں تو جو چھوٹا جو اپنے تواضع اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی بلندی ڈال دے گا، اور وہ اپنی نظروں میں چھوٹا ہوتا ہے اور لوگوں کی نظر میں اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کر دیتے ہیں. وفی آیون الناس عظیم، اپنے نفس میں تو اپنے کو حقیر سمجھا، بس تواضع کا کیا انعام ملا، تمام لوگوں میں اس کو عظمت عطا ہو گئی، ساری دنیا کے انسانوں میں اللہ تعالیٰ اس کو عظمت دے دیتے ہیں. ومن تکبر وضعہ اللہ، اللہ جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، یہ مشکاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں، اور جس کو اللہ گرائے اس کو کون اٹھائے، ہے کسی میں دم کہ جس کو اللہ گرا دے پوری کائنات میں اس کو کوئی اٹھا دے، جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو پوری کائنات میں کوئی عزت نہیں دے سکتا. کیونکہ جو بندہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے حقیقت میں وہ بڑا نہیں ہے، جس کا مادہ تخلیق جو ہے باپ کی منی اور ماں کا حیض ہو وہ کیسے بڑا ہو سکتا ہے. اس لیے ومن تکبر، فرمایا تکبر باب تفاعل سے، اس میں خاصیت تکلف کی ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے حقیقت کے اعتبار سے بڑا نہیں ہے، بتکلف بڑا بن رہا ہے کہ میں بڑا ہوں. ارے بڑا کیسے ہو گیا، اللہ کے سامنے کوئی بڑائی ہے کیا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو. اللہ اور فرما رہے ہیں ہاتھی خدا کی ایک مخلوق ہے، اگر ہاتھی دیکھنا ہو یا سفاری پارک چلے جائیں، ایسے وقت جائیے اس وقت رش نہ ہو. حمزہ کو بھی دکھایا تھا حمزہ آپ کو ہاتھی، کیلا کھلا رہا تھا، کھلا کھلایا ہم نے اس کو. ہاتھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، تو اگر کسی انسان کو سون میں لپیٹ لے اسے گرانا چاہے تو محمد علی قلعے بھی گریں گے اور استم بھی گرے گا، بڑے بڑے پہلوان بھی گریں گے. جب ایک مخلوق کا یہ حال ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کیا عالم ہوگا. بس جس کو خدا گرائے اس کو کون اٹھائے، اور جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، اور جس کو اللہ نہ رکھے اس کو ساری دنیا چکھے. یہ آخری جملہ میرا اضافہ ہے، پرانا محاورہ یہ ہے جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. اختر نے اضافہ کر دیا حضرت والا نے کہ جس کو اللہ نہ رکھے ساری دنیا اس کو چکھے، یعنی جس کی حفاظت اللہ نہ کرے وہ ساری دنیا کے لات اور گھونسے کھائے گا، جہاں جائے گا ذلیل ہوگا. جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے، اکڑ کے چلتا ہے، اللہ اس کو گرا دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے. تکبر چھپا نہیں رہتا، کبر جب دل میں ہوتا ہے تو اس کی چال بتا دیتی ہے، اس کی رفتار بتا دیتی ہے، اس کی گفتار بتا دیتی ہے، اس کی زندگی کے ہر شعبے میں اس کا تکبر شامل ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متکبر انسان لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو جاتا ہے. فہوا فی آیون الناس صغیر، تمام دنیا کے انسانوں میں اللہ اس کو ہلکا اور چھوٹا اور حقیر کر دیتا ہے. لوگ ہر طرف اسے کہتے ہیں بہت ہی نالائق، بڑا متکبر، اینٹ کے چلتا ہے. وفی نفسی ہی کبیر، مگر اپنے دل میں اپنے کو خوب بڑا سمجھتا ہے کہ میری عظمتوں سے لوگ واقف نہیں، میرے بیان سے واقف نہیں، میرے چلوں سے واقف نہیں، میرے تہجد سے واقف نہیں ہے، اور لوگ میرے جو میں خرچہ کرتا ہوں دین پہ اس سے واقف نہیں، لوگ میری عظمتوں کی قدر نہیں کرتے، میرے علم و عمل کو نہیں پہچانتے، یا جو مالدار ہے لوگ پتہ نہیں ہے میں کتنا مالدار ہوں، میری ایسی پوسٹ ہے. اس قسم کی باتیں شیطان اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، سمجھتا ہے بس ہم چنی ماں دیگر نیز مجھ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. ہمارے ایک دوست کہتے ہیں جو کہتا ہے ہم چنی ماں دیگر نیز، وہ دراصل یہ دعویٰ کر رہا ہے ہم چنی ڈنگر نیز، مجھ جیسا کوئی ڈنگر نہیں ہے، جانور نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اللہ اس کو گرا دیتا ہے، بس وہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل اور اپنے دل میں کبیر ہوتا ہے. یعنی اپنے دل میں وہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے لیکن ساری دنیا کی نظروں میں حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے. آگے جملہ سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے دوستوں بزرگوں، حتی لہوا احون علیہم من قلب او خنزیر، آہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی نظر میں کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل کر دیتے ہیں. کتا کتنا خطر کیسا خبیث جانور ہے, اور خنزیر پگ جس کو کہتے ہیں, وہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی نظر میں حقیر ہوتا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں بڑا ہوں, وہ تو کتے اور سور سے بھی زیادہ حقیر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا جا رہا ہے, ڈائجسٹ کی خبریں نہیں سنا رہا بیٹھا, مشکات شریف کی روایت ہے. تو بتائیے اب ہمیں فکر ہونی چاہیے تکبر کی نہیں؟ ایسی خطرناک بیماری ہے تکبر. اس کو سوچئے کہ یہ تو سمجھ رہا ہے میں بہت بڑا ہوں, بڑی عزت والا ہوں, لیکن لوگوں کی نگاہ میں کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل ہے. اس لیے اور ہی بھی فرمایا متکبر کے ساتھ تکبر صدقہ ہے. متکبر کے سامنے زیادہ تواضع بھی خاکساری بھی مت دکھائیے. دل میں تو اس کی تحقیر نہ ہو, بلکہ اس وقت بھی دل میں اپنی ہی حقارت پیش نظر ہو, لیکن بظاہر اس کا زیادہ اکرام نہیں کرنا چاہیے. جو متکبر انسان ہو اس کو زیادہ اکرام بھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اگر اس کا زیادہ اکرام کیا جائے گا تو اس کا مرض تکبر کا اور بڑھ جائے گا. ایک بادشاہ تھے تیمور لنگ, جو لنگڑاتے تھے اور جب تخت شاہی پر بیٹھتے تھے تو مجبوراً ایک پیر پھیلا دیتے تھے, ایک پیر ان کا پھیل لیتے تھے. بادشاہ تھے. علامہ تختزانی جب اس کے پاس پہنچے, بادشاہ کے پاس بہت بڑے علامہ تھے, تو بادشاہ نے اپنی ٹانگ ان کی طرف کی ہوئی تھی, وہ تو مجبور تھا بادشاہ, ایک ٹانگ اس نے کری ہوئی تھی, اور وہ علامہ ان کے پاس پہنچ گئے تو عجیب بات ہوئی. تو جب بادشاہ اس کی طرف ٹانگ کر کے بیٹھا ہوا تھا, جب یہ بیٹھے تو انہوں نے بھی, علامہ تختزانی نے بھی اپنی ٹانگ بادشاہ کی طرف کر دی. تیمور نے کہا میں تو معذور ہوں, میرا لنگ اس میری ٹانگ میں لنگ ہے. تو علامہ تفتزانی رحمتہ اللہ بہت بڑے محدث فرماتے ہیں میرا ننگ اس مجھے ننگ ہے, مجھے غیرت آتی ہے کہ ایک جاہل میری طرف پیر پھیلائے, اس میں میرے علم کی توہین ہے. بادشاہوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا, علماء ایسے مستغنی ہوتے تھے. اور ایک بادشاہ ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے, وہ بزرگ لیٹے ہوئے تھے, اٹھ کے بیٹھے بھی نہیں, ایسے ہی لیٹے لیٹے اس سے ہاتھ ملا لیا. اس بادشاہ کا خادم شیعہ تھا, اس نے کہا یہ آپ نے پیر پھیلا کر لیٹنا کب سے سیکھا ہے؟ فرمایا جب سے میں نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا تو پیر پھیلانا سیکھ لیا ہے. مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, اس لیے اس کی خوشامد اور چاپلوسی سے مستغنی ہوں. یعنی وہ اٹھے بھی نہیں کہ بادشاہ آیا تو میں اٹھ کے ذرا ان سے ملوں. علماء ایسے مستغنی ہوتے تھے پہلے. یہ ضروری ہے, یہ مستغنی ہونا ضروری ہے. مریے بھی اللہ والوں کی صحبت سے پتہ چلتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیماری بہت خطرناک ہے, اس کے لیے علاج کے لیے خانقاہوں کی ضرورت ہے. اب مزہ آئے گا. اس کے سچے اللہ والوں کی خانقاہیں, بڑے بڑے علماء نے اہل اللہ سے تعلق جوڑا ہے کہ ہمارا نفس مٹ جائے. مٹنے سے پھر جو ان کو مقبولیت عطا ہوئی ہے, ایسی شہرت اور عزت اللہ نے دی کہ قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا. تکبر سے عزت نہیں ملتی. تکبر کا مقصد عزت حاصل کرنا ہی تو ہے, لیکن اس راستے سے اللہ عزت نہیں دیتا بلکہ گردن مڑوڑ دیتا ہے. اگر کسی کو عزت ہی لینی ہے تو اپنے کو مٹائے, پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی عزت دیتا ہے. لیکن یہ مٹانا عزت کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کے لیے ہو. من تواضع للہ, من تواضع کے بعد للہ فرمایا. آپ سن رہے ہیں ایسے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بالکل بے خودی کے عالم میں, شاید آپ کسی اور کے اس میں مدہوش. اتنی قیمتی باتیں بتائی جا رہی ہیں, نہ ماشاء اللہ نہ کچھ. یہ تو ایسے مرید تو نہیں چاہیے, ایسے تو مرید نہیں ہوتے جو قرآن و حدیث کی باتیں بھی اشش نہ کریں اور مزہ نہ لیں. عجیب بات ہے, بہت افسوس ہو رہا ہے. آپ کے دماغ لگ رہا تھا کہیں اور ہے, غور سے سن رہے ہو؟ تو من تواضع کے بعد للہ فرمایا, اس کے بعد رفع اللہ ہے. معلوم ہوا تواضع پر رفعت اور عزت اس وقت ملے گی جب یہ تواضع اللہ کے لیے ہو. جس نے اللہ کے لیے اپنے کو گرا دیا, اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں یہ نعمت صوفیہ کے اندر خاص ہوتی ہے کہ بزرگوں کی صحبت میں رہ کر اپنے نفس کو مٹاتے چلے جاتے ہیں. بہت کچھ ہوتے ہیں لیکن اپنے کچھ نہیں سمجھتے. حضرت مولانا محمد احمد صاحب کا شعر ہے, کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے, یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. خواجہ عزیز الحسن مزو فرماتے ہیں, ہم خاک نشینوں کو نہ مسند پہ بٹھاؤ, یہ عشق کی توہین ہے, اعزاز نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے اپنے کو مٹا کر دکھا دیا, ہم کو بندگی اور عبدیت کا سبق دے گئے. اور حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم مجدد, ان کے خلیفہ حکیم مصطفیٰ صاحب نے دوڑ کر, وہ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ میرٹھ میں تشریف لے جا رہے تھے, تو ان کے خلیفہ تھے حکیم مصطفیٰ صاحب, انہوں نے دوڑ کر بھنگی سے کہا بھائی میرا پیر آ رہا ہے, میرے شیخ آ رہا ہے, جھاڑو مت لگاؤ, ان کو مٹی لگ جائے گی. تو حضرت ثانوی رحمۃ اللہ نے دیکھ لیا, بہت ڈانٹا, فرمایا حکیم مصطفیٰ صاحب میں کوئی فرعون نہیں ہوں, وہ میونسپلٹی کا ملازم ہے, اپنی سرکاری ڈیوٹی پر ہے. آپ کو شرعاً ہرگز جائز نہیں کہ اشرف علی کے لیے اس کو سرکاری ڈیوٹی سے منع کریں. وہ اپنی سرکاری ڈیوٹی کی تنخواہ لیتا ہے, ہمارا ہرگز حق نہیں بنتا کہ اس کے کام میں خلل ڈالیں. دیکھیے یہ تھے اللہ والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عرفان محبت ہے, یہ برہان محبت ہے, کہ سلطان جہاں ہو کر بھی بے نام و نشان رہنا. ایک شخص نے حضرت کو ابا پیش کیا, سعودی جبہ جو ہوتا ہے, آپ کو سمجھتے ہیں ابا کیا ہے؟ وہ جبہ جو علماء جمعے کے دن پہنتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا, ارے بھائی یہ بڑے لوگوں کا لباس ہے, میں نہیں پہنوں گا, میرا کرتا پاجامہ ہی ٹھیک ہے. اس نے کہا, حضرت آپ بھی تو بڑے ہیں. ہاں آپ سنیے. فرمایا, میں کیا بڑا ہوں, ابھی تو میرے خلق کی بھی اصلاح نہیں ہوئی. یہ ہے اللہ والے جو اپنے کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں, یہی ان کی بڑائی کی دلیل ہے. آپ کو سمجھ رہے ہیں بات؟ حکیم محمد صاحب, ایک ڈبل حاجی کے پاس ایک آدمی مہمان ہوا, ڈبل حاجی تھے وہ. اس حاجی نے دو حج کیے تھے. آپ تھوڑا اس طرف ہو جائیں, ہم کو بڑے مسئلہ ہوگا, ہم کو لگا. اس نے دو حج کیے تھے. اس نے اپنے نوکر سے کہا, ارے نوکر صاحب, ارے فلانے نوکر, میرے مہمان کو اس سراہی سے پانی پلاؤ جو میں نے دوسرے حج میں مدینہ شریف سے خریدی تھی. حضرت فرماتے ہیں, ظالم نے ایک جملے میں دونوں حج ضائع کر دیے. ہزار روپیے خرچ, آنے جانے کا, محنتیں, طواف, سعی, منا, عرفات سب ضائع کر دیے, کیونکہ اپنے اعمال کا اظہار کر دیا کہ دوسرے حج میں جو میں نے وہ پیالہ لے کر آیا تھا اس میں پانی پلانا. فرمایا, اگر تسبیحات سے, تہجد سے, چلے لگانے سے پیٹ میں اور بھی زیادہ تکبر کے پلے پیدا ہو جائیں تو بتاؤ یہ چلے قبول ہوں گے؟ رائبن میں اکابر تبلیغ سے یہ بات سنی ہے, جس عمل کے بعد اکڑ آ جائے تو سمجھ لو قبول نہیں ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بڑھ کر کس کا اخلاص ہو سکتا ہے؟ اللہ کا گھر بنایا, لیکن کعبہ بنانے کے بعد اکڑ نہیں آئی کہ ہم نے اللہ کا گھر بنایا ہے. اپنے اخلاص پر ناز نہیں کیا کہ اب تو قبول کرنا ہی پڑے گا, بلکہ گڑگڑا رہے ہیں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ اظہار کرم, تقبل باب تفاعل سے اظہار کرم قبول فرما لیجیے گا. انک انت السمیع العلیم, یعنی سمیع بدعواتنا وعلیم بنیاتنا. آپ ہماری دعا کو سن رہے ہیں, ہماری نیت سے ہی باخبر ہیں کہ ہم نے آپ ہی کے لیے تعمیر کی ہے. دونوں نبیوں کی یہ دعا قیامت تک کے لیے ہمارے واسطے ہدایت ہے. دونوں پیغمبروں کا یہ عمل اللہ نے قرآن پاک میں نازل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آگاہ فرما دیا کہ جب کبھی نیک عمل کی توفیق ہو جائے, چاہے حج کی توفیق ہو, بیان کی, عمرے کی, تلاوت کی, تہجد کی, روزوں کی, جس نیک عمل کی بھی توفیق ہو جائے تو اکڑو مت, ناز نہ آئے کہ اوہ میں نے آج اتنا کر لیا, آج میں نے اتنی تلاوت کر لی, آج میں نے اتنے نوافل پڑھ لیے, آج میں اللہ کا مقرب ہو گیا, باقی سب لوگ تو غافل و نافرمان ہیں. اور اگر کچھ عبادت گزار ہیں بھی تو ایسے کہاں جیسے میں ہوں, بس جہاں یہ میں آئی سمجھ لو وہ بکری ہو گیا. بکری بھی کرتی ہے میں کرتی ہے نا بکری, اور وہ بھی میں کرتی ہے. یہ میں ہی تو انسان کو تباہ کر دیتی ہے. اب اس کا علاج صبح ہی بتایا تھا, تکبر, کیونکہ پڑھ کے تو سنا دیا, پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس کا علاج بہت پیارا ہے, پانچ چھ باتیں ہیں تکبر کا علاج. فرمایا, تکبر کا حاصل یہ ہے کسی کمال دنیاوی کمال حاصل ہوتا ہے, انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں, پی ایچ ڈی ہیں, ڈبل ایم ایس سی ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہیں, اور یا دنیا دینی کمال میں اپنے کو دوسرے سے اس طرح بڑا سمجھنا کہ دوسروں کو حقیر سمجھے اور اپنے کو بڑا سمجھے. دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر کی حقیقت ہے, جو حرام ہے, گناہ ہے. اس لیے جب اپنی کسی کمال پر نظر جائے تو یہ باتیں جس سے سوچ لیا کرے, جس سے انشاءاللہ تکبر سے حفاظت رہے گی. نمبر ایک, پہلا یہ ہے, اگرچہ میرے اندر یہ کمال ہے, یعنی میرے اندر بیان کا کمال ہے, یا میرے اندر جو ہے اور تہجد کا کمال ہے, مسجدیں بنوانے کا کمال ہے, پیسے خرچ کرنے کا کمال ہے, اور بہت سے شیخ کی صحبت ہے, چلے لگانے اور بہت ساری باتیں, مگر یہ میرا پیدا کیا ہوا تو نہیں ہے. فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں, ہمارا کمال تو نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا عطا ہے, کی عطا ہے. عورت ہے کوئی پردہ کر رہی ہے تو اس کا کمال تھوڑی ہے, اللہ کا فضل ہوا جو اس نے شرعی پردہ شروع کیا. ہمارے گھر سے ٹی وی نکلا تو ہمارا کمال نہیں, اللہ کا فضل ہوا, یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اور عطا بھی میرے کسی استحقاق سے نہیں ہوا کہ میرا استحقاق بنتا تھا کہ بھئی مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, نہیں, بلکہ محض یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اور رحمت ہے. پھر عطا کے بعد, یعنی وہ جو عطا ہوئی نعمت, نیک اعمال کرنے کی, تہجد پڑھنے کی, رونے کی, اللہ والوں کے پاس جانے کی, اور نماز پڑھنے کی پانچوں کی مسجد میں, یا عورت ہے شرعی پردہ کرنے کی, گانوں سے بچنے کی, اس کا باقی رہنا بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس وقت چاہیں چھین لیں, ایسا بھی ہوتا ہے, اکڑ آ گئی پھر چھین لی گئی وہ دولت. اور فرمایا, اگرچہ دوسرے شخص میں فی الحال یہ کمال نہیں ہے, مگر آئندہ ممکن ہے میرے کمال سے زیادہ اس کو یہ کمال حاصل ہو جائے اور میں اس کمال میں اس کا محتاج ہو جاؤں, سبحان اللہ. یا فی الحال اس شخص میں کوئی کمال ایسا ہو جو مجھ سے پوشیدہ ہو. بہت سے حضرات ایسے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ان کی زندگی کا, ان کے اندر بڑی اچھی اچھی صفات ہوتی ہیں, یا سبھی سے چھپی ہوئی ہو اس کی وہ صفت, اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جس کے اعتبار سے اس کی جو نیک اعمال کا مجموعہ ہے میرے نیک اعمال کے مجموعے سے زیادہ ہو، اور اگر کسی کا کوئی کمال بھی ذہن میں نہ آئے تو یہ سوچ لے کہ شاید یہ شخص اللہ کے نزدیک مقبول ہو اور میں غیر مقبول ہوں، یا اگر میں بھی مقبول ہوں تو وہ مجھ سے زیادہ مقبول ہو، اور تو مجھ کو کیا حق ہے اس کو حقیر سمجھوں، اور اگر بالفرض سب باتوں میں مجھ سے کم ہی ہے تو ناقص کا کامل پر حق ہوتا ہے، سبحان اللہ، مریض کا صحیح پر، ضعیف کا قوی پر، فقیر کا غنی پر، لہٰذا مجھ کو چاہیے اس پر شفقت اور رحم کروں، اس کی تکمیل میں کوشش کروں، اگر اس کی طاقت نہ ہو یا فرصت نہ ہو تو دعائے تکمیل ہی صحیح، اس خیال کے بعد اس کی تکمیل کے لیے کوشش شروع کر دے، اس تدبیر سے اس شخص کے ساتھ تعلق شفقت کا پیدا ہو جائے گا، یعنی اس کے ساتھ کوشش شروع کر دے کہ اس کے لیے دعا کرے، اس کو پیار محبت سے سمجھائے، اور طبیعت کا خاصہ یہ ہے اس کو ہدیہ دے، جس کی تکمیل اور تربیت میں کوشش کرتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے اور محبت کے بعد تحقیر نہیں ہوتی، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے بات کر لے، اس کا مزاج پوچھ لے، بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے، خیریت سے ہیں آپ، اس طرح مزاج پوچھ لے، اس سے ایک دوسرے سے تعلق ہو جاتا ہے اور ایسے تعلق کے بعد تحقیر جاتی رہتی ہے. اللہ، بڑا بننے میں لوگوں کو مزہ آتا ہے حالانکہ چھوٹا ہونے میں مزہ ہے، کیونکہ بڑا بننے میں سارے بار اس پر آ جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی خدمت سپرد ہو جائے تو اس کی مدد ہوتی ہے، خود بڑا بننے میں مدد نہیں ہوتی. اور فرمایا تکبر کا بڑا اچھا علاج ہے، بچوں کو وہ سمجھ میں آ جائے گا، یہ سوچ لے کہ مجھ سے جو عمر میں چھوٹا ہے اس نے گناہ مجھ سے کم کیے ہیں، میری عمر زیادہ ہے گناہ میرے بھی زیادہ ہوں گے، اور اپنے سے جب بڑے کو دیکھے، یعنی چھوٹے بچے جب اپنے بڑے عمر والوں کو دیکھیں گے آپ لوگ تو بولیں گے ان کی عمر زیادہ ہے ناشاء اللہ ان کی نیکیاں ہم سے زیادہ ہوں گی. لوگ ان باتوں کو وہمیات سمجھتے ہیں، لیکن یہ وہمیات نہیں ہیں، کام دینے والی باتیں ہیں. اور ایک خاص بات عرض کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مال دیا ہے تو ہم لوگ اس میں، حضرت والا نے فرمایا، اگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بے فکری سے کھانے کو دے رہا ہو نا، یہ نعمت ہے، لیکن اس میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ کبر آ جاتا ہے، ناز اور عجب آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، غفلت آ جاتی ہے، غریبوں کی تحقیر آتی ہے، غریب کو بالکل حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، کمزوروں پر ظلم اس سے پیدا ہوتے ہیں. اس کا علاج یہ ہے کہ سوچے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا فضل فرمایا ہے، ورنہ میں بالکل نااہل تھا، مجھ میں کوئی کمال بھی نہیں تھا، بلکہ اپنے گناہوں پر نظر کر کے سوچے کہ میں تو سزا کا مستحق تھا، اگر بالفرض مجھ میں کوئی کمال بھی تھا تو مجھ سے زیادہ کمال رکھنے والے پریشان حال پھرتے ہیں، ڈگری بڑی بڑی ڈگریوں والے پریشان کر رہے ہیں، ہاں انگوٹھا چھاپ والے اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا کھلا رہے ہیں. پھر اس کا فضل ہی تو ہے جو اس نے مجھے ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اب میں کس بات پر ناز کروں؟ اس لیے کھانا کھاتے وقت یہ سوچ لیا کریں کتنے غریب ہیں بےچارے، چترال وغیرہ کہاں کا سیلاب آیا ہوا ہے، اور بہت سارے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، ان کو کھانے کو بھی نہیں مل رہا، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے اچھے سے کھانے کھلا رہے ہیں، کبھی ان کا بھی خیال سوچ لینا چاہیے کہ شکر ادا کرے، اس پہ اکڑے نہیں. ہاں، اور اس کا ایک علاج بہت اچھا ہے کہ غربا کی تعظیم و تواضع کرے، غریب لوگوں سے سلام دعا کرے، ان سے محبت، ان کی کبھی ان کے ساتھ بیٹھ جائے غریبوں کے ساتھ، اس سے تکبر نکلتا ہے. جو لوگ مال کے عاشق ہوتے ہیں تو پھر مال کا عشق، مال تو یہی رہ جائے گا. یہ سب اللہ، بس اور کچھ باتیں بتا دیتا ہوں. حضرت والا فرماتے ہیں ان کو ہر مجلس سے بتا دیا کرو، یہ پانچ اعمال ہیں، جو ان پر عمل کر لے گا اس کو پورے دین میں چلنا آسان ہو جائے گا. پہلا عمل یہ ہے قرآن شریف کی تجوید درست کروا لیں، مرد کسی مرد سے، عورتیں کسی قاریہ سے تجوید کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا واجب ہے. حمزہ اور عین میں فرق ہو، قاف اور کاف میں فرق ہو، سین اور سواد میں فرق ہو، روزانہ 15 منٹ دے دیں قاری صاحب کے پاس. انگلش بڑی سٹائلش بولتے ہیں، قرآن شریف کا ترجمہ، قرآن شریف جو پڑھ رہے ہیں غلط پڑھ رہے ہیں، تو اس کی فکر کرنی چاہیے. قرآن شریف پڑھنا تجوید کے ساتھ واجب ہے. سورہ فاتحہ اگر ہم سب اپنی سنانا شروع کر دیں نا ایک دوسرے کو، کسی قاری صاحب کو، تو اتنی غلطیاں آئیں گی کہ ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آتی، اور انگلش بڑی اچھی آتی ہے ہم لوگوں کو. تو قرآن شریف کی تجوید درست کر لیں. ان پانچ باتوں پر جو عمل کر لے گا اللہ کا ولی بن کے دنیا سے جائے گا. اور دوسرا عمل شروع میں بتایا تھا، ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. ایک مٹھی داڑھی یہاں سے رکھنا، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، اور مونچھوں کو بالکل باریک کر لیں. جو لمبی لمبی مونچھیں رکھے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت سے محروم رہے گا. اور یہ داڑھی کا بچہ رکھنا واجب ہے. داڑھی اس کو بیبی بیئرڈ کہتے ہیں، اس کو منڈانا بھی جائز نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ داڑھی سجتی تھی. لوگ مذاق اڑائے، ان کو یہ شعر پڑھ دیں، اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے مت دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مصنع نہ بناتے. اور حضرت والا فرماتے تھے بابا شیر کے داڑھی ہوتی ہے اور شیرنی کی داڑھی نہیں ہوتی. فرمایا بابا شیر بننا چاہتے ہو، شیرنی بننا چاہتے ہو. مرد کی تو داڑھی نکلتی ہے، اس میں ماں باپ کی اطاعت بھی جائز نہیں ہے. والدین کی کہتے ہیں بیٹے داڑھی منڈا دو، تمہیں جاب نہیں ملے گی، یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملے گا، لڑکی کون دے گا، لوگ ملا کہیں گے، پکڑ کے لے جائیں گے، کوئی جائز نہیں والدین کی اطاعت. لا طاعت علی مخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت جائز نہیں جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، مگر والدین سے بدتمیزی نہیں کریں گے، پیر دبائیں گے اسے، وہ آپ کی ساری خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر ابو داڑھی صاف نہیں کروا سکتا. ابو چاہے لات ماریں، چاہے گھوسے ماریں، چاہے بیلٹ ماریں، سب سہ لیجیے، مگر داڑھی کو صاف نہیں کرانا ہے والدین. کیونکہ اللہ اب بتائیے، والدین کے ہیں بیٹے نماز نہ پڑھو، والدین کی اطاعت کوئی کرے گا؟ نہیں. ابو میں تو نماز پڑھنا واجب ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، اس میں والدین کی اطاعت تھوڑی کی جائے گی. اس لیے والدین اگر کسی نافرمانی کہیں گے تو اس میں امی ابو کی بات نہیں مانی جائے گی، ان سے بدتمیزی نہیں کی جائے گی. یہ ہمارے زبان طریقہ بتایا. داڑھی رکھنا کیونکہ واجب ہے، جیسے وتر کی نماز واجب ہے، عید کی نماز واجب ہے، داڑھی بھی ایسے ہی واجب ہے. اس کو آج بالکل معمولی سمجھ لیا گیا ہے، کیونکہ ہم لوگ میڈیا کے غلام بن گئے، ہم لوگ جو ہے گمراہ لوگوں کے غلام بن گئے. اس لیے سارے صحابہ کے داڑھیاں سجتی تھیں. جس کے چہرے پہ نہ ہو آہ نبی کی سنت، کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہونا. مسلمان کی تو شان ہے کہ داڑھی رکھتا ہے وہ. اور اگر قیامت کی ہمارے پاس کوئی ایک صاحب نے صرف اس شعر پہ داڑھی رکھ لی، اس بات پر قیامت کی ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ سے اپنی داڑھی پکڑ کے یہ شعر پیش کر سکیں گے، تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آ گیا ہوں. یا اللہ میرے پاس کوئی عمل نہیں تھا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل لے کر آ گیا ہوں، آپ اس کو حقیقت فرما دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ داڑھی سجتی تھی کہ نہیں سجتی تھی؟ ہم ان کی شکل بنانے میں کیوں شرماتے ہیں؟ اور کیا دلیل اس سے بڑھ کے چاہیے؟ ہمیں نمونہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کرکٹ پلیئرس تھوڑی ہیں، یہ اخبار جہاں والی عورتیں تھوڑی ہیں، یہ فلم ایکٹرس تھوڑی ہیں. اور تیسرا عمل یہ ہے کہ مرد حضرات جب کھڑے ہوں چل رہے ہوں، 24 گھنٹے اپنے ٹخنے کھول کے رکھیں. بخاری شریف میں آتا ہے، ما اسفل من الکعبین من ازار النار، اوپر سے جو لباس آ رہا ہے اسے ٹخنا چھپے گا، اس سے جہنم کی آگ میں جلے گا. کھڑے ہوں چل رہے ہوں، مردوں کے ٹخنے 24 گھنٹے کھلے رہنے چاہیے. عورتوں کو ٹخنے چھپانے کا حکم ہے، عورتیں آج کل ملہ کا شلوار سلوا رہی ہیں، لڑکے آج کل شارٹس پہن کے گھوم رہے ہیں. اس وقت تو شرم ان کو آتی نہیں، شارٹس پہن کے گھوم رہے ہیں، شرم نہیں آ رہی کہ بارش کا سیزن چل رہا ہے شارٹس پہن کے گھوم رہے ہیں. اور ہم لوگ پینٹ فولڈ کرنے میں یا پینٹ اوپر کٹوانے میں یا شلوار اوپر کرنے میں شرماتے ہیں کہ لوگ ہمیں ملہ کہیں گے. ملہ تو میرے شیخ فرماتے ہیں، مولانا، ملہ، صوفی صاحب، حضرت صاحب، یہ تو اچھے لقب ہیں. لوگوں کے دل میں اللہ نے عظمت ڈال دی، کوئی ہمیں ماں بہن کی گالیاں تو نہیں دے رہا نا، اچھے لقب سے پکار رہے ہیں، تو بس اس کو سہ لینا چاہیے. قیامت کے قریب ایسا ہی ہوگا، دین پہ چلانے والوں کا مذاق اڑایا جائے گا، اور جو اس وقت دین پہ چلے گا 100 شہیدوں کا اس کو ثواب ملے گا. کسی کی فکر نہیں کرنی، ہمت کر کے عمل کر لینا چاہیے. قبر میں سب کو جانا ہے، مسلمان بنایا ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آدھی پنڈلی تک ٹخنے کھلے رہتے تھے. ہاں اگر ٹخنے چھپانے کا شوق ہے تو موزے پہن لیں، موزے چاہے گردن تک سلوا لیں، موزے سے ٹپ جائیں تو کچھ نہیں ہوتا اس سے. یہ دو عمل ہو گئے. دو عمل اور عورتوں کے لیے فرماتے تھے میرے شیخ کہ عورتیں شرعی پردے کا اہتمام کریں، برقع پہنیں، آنکھوں کے سامنے جالی لگائیں. جوان بچیاں جو ہیں جالی نہیں لگا سکتی تو ایک آنکھ کھول کے اور ایک آنکھ چھپا کے رستے میں چل سکتی ہیں، یا آنکھوں کی بناوٹ کو چھپا لیں کہ آنکھوں کی بناوٹ صحیح سے نظر نہ آئے. نقاب اس طرح کرنا چاہیے، اور ڈیزائن والا برقع نہ ہو، ٹائٹ برقع نہ ہو، یعنی کہ برقعے کے پیچھے پورا ناگن بنا ہوا ہے، وہ سانپ بنا ہوا ہے، تو اس کو سانپ کو دیکھ کے ہی مست ہو جاتے ہیں لوگ. ڈیزائن والا برقع پہنا ہوا ہے، موتیوں والا برقع پہنا ہوا ہے. برقعے کا مطلب تو چھپنے کا تھا یا پھر چھپانے کا تھا اپنے آپ کو. ولا یبدین زینت ہن، اپنی زینت کی چیزوں کو ظاہر مت کرو. تو جو عورت بھی پے پردہ نکلتی ہے، جتنے لوگوں نے دیکھا یہاں سے ایسے کلفٹن تک عورت گئی بس میں بیٹھ کے، چہرہ کھول، چہرے کی تو پردہ ہوتا ہے، چہرے پہ نقاب ڈال لے یا بڑی چادر سے چہرے کو چھپا لے، کم از کم اگر نقاب نہیں کر سکتی چہرے کو تو چھپا لے. ورنہ جتنے لوگوں نے اس کو دیکھا کلفٹن تک، 100 لوگوں نے دیکھا، 50 لوگوں نے، 50 دفعہ اللہ اور رسول کی لعنت برسی ہے اس کے اوپر، اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی وہ عورت جو اپنے آپ کو جو نقاب نہیں کرتی ہے اور جو بے پردہ گھومتی ہے. طائف صاحب کا شعر بھی ہے کہ پردے میں رہنا میری بہنا، پردے میں رہنا میری بہنا، آئے جو غم ہنس کر سہنا، پردے میں رہنا میری بہنا. اور ہم شوہروں کو چاہیے اپنی پردے والی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ان کی خطاؤں کو معاف کر دینا چاہیے. وہ ہماری بیگمات جو ہیں، ہماری جو پردے والی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی، نیک عورت دی، پردے والی عورت دی، اس سے ہماری شادی ہو گئی. اب اس پہ ظلم کرنا، پٹائی کرنا نالائق شخص سے، کمینہ شخص سے، بد اخلاق شخص سے جو اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے، بھائی پردے والی ہو یا بے پردے ہو، پردے والی اس کو ملی ہوئی ہے، نالائق انسان ہے، بدھو کمینہ انسان ہے جو اپنی بیویوں کی پٹائی کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، نالائق. ایک تو ظاہر سی بات ہے وہ پردے والی عورت کہیں جاتی تو ہے نہیں، اپنا سارا دکھڑا شوہر کو ہی سنائے گی، تھکن بھی ہو سکتی ہے، کھانا نہیں بنایا، تکیہ غلاف نہیں ہوئے، تو کیوں سختی کرتے ہیں ہم اس کے اوپر؟ بچے بھی ہیں، اس کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. سختی کرنے والا انتہائی کمینہ شخص ہے جو بیویوں کی پٹائیاں کرتا ہے. اپنی مردانگی ساری اس جہاد میں جا کے نکالنا چاہیے، مردانگی بیوی پہ نہیں نکالنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے نعمت عظمیٰ دی ہے, نیک عورت دی ہے, اور یہ ظالم نوجوان اور یا بوڑھا شخص بیوی کی پٹائی کر رہا ہے, غصہ کر رہا ہے, طنز کر رہا ہے, جھڑک رہا ہے اس کو, توبہ توبہ, اصلاح کروانی چاہیے اپنی, اللہ سے رو رو کے توبہ کرنی چاہیے, بیوی سے معافی مانگنی چاہیے. تو بھائی کیا بات بتایا تھا, شرعی پردہ کریں عورتیں, اور ورنہ آپ کے اوپر اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گی. اگر پردہ کرنے میں گٹھن ہو رہی ہے, اس گٹھن کو برداشت کر لیں, پردہ کرنے میں گرمی لگ رہی ہے برقع پہنے, اس کو برداشت کر لیں. کتنی عورتیں پردہ کرتی ہیں, برداشت کر لیں, اس کی برکت سے جہنم کی گرمی سے بچ جاؤ گی, جہنم کی گرمی سے تو آپ بچ جائیں گی. اس لیے ہمت کر کے پردہ کر لیں چاہیے, اور عورت شوہر کے حقوق کا خیال رکھے. سجدہ جائز ہوتا, حکم ہوتا عورت کو کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے, اور اگر عورت شوہر کسی کا ناراض ہو گیا اور عورت تسبیح گھما رہی ہے, تہجد پڑ رہی ہے, اسے کوئی نفلیں قبول نہیں, کوئی تسبیح گھمانا قبول نہیں, شوہر کو خوش کرنا چاہیے عورت کو. اللہ تعالیٰ نے شوہر کا بہت بڑا رتبہ رکھا ہے. بہت سی عورتیں شوہر کو ناراض کیے ہوتی ہیں, اپنے اعمال کرتی رہتی ہیں. بھائی شوہر کو پہلے خوش کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ تکبر کی علامت ہے, جو عورت بولتی ہے کہ بس میں تو اللہ والی ہوں, نیک عورت ہوں, اور شوہر کو ناراض کیا ہوا ہے, یہ خواب و خیال کی دنیا ہے. بتائیے کیا عورتیں جو سن رہی ہیں, یہ بتائیے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین نہیں آتا آپ لوگوں کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے کام کے لیے بلائے تو فوراً اس کے پاس آ جائے, حتیٰ کہ اگر چولہے پر کھانا پکانے مصروف ہو تب بھی چلی آئے. اور فرمایا شوہر کے بلانے پر اس کی بیوی اس کے پاس لیٹنے کے لیے نہیں آئی, اس طرح شوہر غصے میں لیٹا رہا تو تمام فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں. آپ بتائیے, وہ خاتون سمجھ گئی میں تو نیک عورت ہوں اور اس کے اوپر لعنت برس رہی ہے. اور یہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین طرح کے آدمی ایسے ہیں جن کی نماز سے بھی قبول نہیں ہوتی, نہ کوئی نیکی قبول ہوتی ہے. ان میں سے ایک وہ عورت ہے جس کا شوہر اس سے ناخوش ہو. تو شوہر کو خوش کرنا چاہیے, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اپنے شوہروں کو خوش کریں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے اچھی عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ عورت اس کا شوہر جب اس کی طرف دیکھے تو خوش کر دے, جب کچھ کہے تو اس کا کہنا مانے, اپنے جان و مال میں کچھ اس کے خلاف نہ کرے, اور شوہر کا ایک حق یہ بھی ہے اس کے پاس ہوتے ہوئے بغیر اس کی اجازت کے نفل روزے بھی نہ رکھے, نفل نماز بھی نہ پڑھے, اور ایک حق یہ بھی ہے کہ شوہر کے سامنے میلی کچیلی صورت بگاڑ کے نہ رہے بلکہ بناؤ سنگھار سے رہا کرے. شوہر کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر کہیں نہ جائے, نہ رشتہ داروں کے گھر جائے نہ غیر کے گھر جائے. تو اس لیے شوہر کا بہت بڑا رتبہ ہے. عورتوں کو خوشخبری سناتا ہوں, اگر عورت پانچوں کی نماز پڑھ لے, رمضان کے روزے رکھ لے, اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی فرما برداری کرے, اس کو اختیار ہے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے. جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے. اور ایک پیاری بہت پیاری حدیث ہے, جس عورت کے موت اس حالت میں آئے اس کا شوہر اس سے خوش ہے تو وہ جنتی ہے. بہت سی عورتوں میں پتہ چلا, حضرت والا نے بھی خود فرمایا کہ بھائی بہت سی عورتوں کو پتہ چلا کہ ان سے شوہر سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی بیوی سے خوش تھے؟ حضرت والا نے پوچھا, اور ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا. فرمایا میں بہت خوش تھا. تو فرمایا بس تمہاری بیوی جنتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جس کی بیوی خوش ہو, جس کا شوہر خوش ہو اور اس کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو سمجھے وہ بیوی جنتی ہے, کہ بھائی ماشاءاللہ شوہر کو خوش رکھا اس نے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اور آخر میں نظر کی حفاظت کرنی ہے. بخاری قرآن شریف میں آتا ہے مومین سے فرما دی اپنی بعض نگاہوں کو جھکا لیں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں, نامحرم عورتوں سے چچی سے پردہ ہے, ممانی سے پردہ. یہ شریعت کی باتیں ہیں, عمل کرنا پڑے گا, نہیں کریں گے تو پچھتائیں گے بعد میں. چچی سے پردہ ہے, ممانی سے, خالہ کی لڑکیاں, تایا کی لڑکیاں, چچا کی لڑکیاں, ماموں کی لڑکیاں. عید پہ کتنے لوگوں نے اللہ کا حکم توڑا, مکس گیدرنگ ہوئی اور سالی سے, بھابھی سے, خالہ زاد, تایا زاد سے, نامحرم عورتوں سے احتیاط نہیں رہی. اللہ کا حکم توڑا تو سکون کیسے ملے گا؟ خالہ کی لڑکیوں سے لوڈو کھیل رہے ہیں اور کون کون سے گیم کھیل رہے ہیں خالہ کی بیٹیوں کے ساتھ. خالہ سے پردہ نہیں ہے, میں خالہ کی بیٹیوں سے پردہ ہے. چچی سے بھی پردہ ہے, ممانی سے پردہ ہے, اور بیوی کی بہن سے پردہ ہے, بھابھی سے پردہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیور تو گویا موت ہے, کہ شوہر کا بھائی عورت کے لیے موت ہے, اسی طرح ہم مردوں کے لیے بھابھی موت ہے, بھابھی سے بھی پردہ ہے. بھابھی الگ کمرے, اچھے گھونگھٹ نکال کے گھر کا کام کاج کریں, تنہائی نہ ہو دیور کے ساتھ. احتیاط کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, مشورہ کرنا آپ کی ضرورت پڑتی ہے اس میں. اور اسی طرح فیس بک کا اکاؤنٹ بند کر دینا چاہیے, یوٹیوب پہ کوئی تصویر نہیں دیکھنی چاہیے, انٹرنیٹ پہ بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے اس پہ بہت ساری باتیں فرمائی انٹرنیٹ کے اوپر. یہ شخص صرف وہ بیٹھے اس کو بہت ضروری کام ہے, اور وہ بھی کمپیوٹر ایسی جگہ رکھا ہو جس میں سب کی نظر پڑتی ہو, اور اکیلے نہ بیٹھے. چاہے کتنا ہی بڑا متقی شخص ہو, کمپیوٹر کے اوپر اکیلے نہ بیٹھے, ورنہ فوراً گندی تصویر آ جائے گی. ماں باپ بہن بھائی بیٹھے ہوں گے تو اس وقت ایسے انسان ڈرتا ہے کہ بھائی کیسے گندی تصویر کھول لوں گا. نا بوڑھے بوڑھے لوگ ہو جاتے ہیں اکیلے بیٹھ کے عورتوں کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں 80 ایئرس اولڈ کے لکھے آئی ایم 16 ایئرس اولڈ اور چیٹنگ کر رہے ہیں. ابھی بھی خوئے تفلانی نہیں جاتی, اس لیے اس سے سخت احتیاط کرنی ہے. نیٹ نے بڑے بڑے دیندار گھرانوں کو تباہ و برباد کر دیا, اس لیے نیٹ کا کنٹرول والدین اپنے پاس رکھیں, اور جو ہے اگر بہت ضروری ہے, ورنہ تو نکلوا ہی دینا چاہیے, اور بہت ضروری ہے تو کنٹرول اپنے پاس ہو. بچے کو اپنا کام کرنا ہے, یونیورسٹی کا کام کرنا ہے, سب کے سامنے کریں, تنہائی میں نہ کریں. تنہائی میں کرے گا باپ یہ سمجھتا ہے بیٹا کام کر رہا ہے, اور جوان جو ہے اپنی گلچھرے اڑا رہا ہے. اب پہلے تو لڑکے ادھر ادھر جاتے تھے, اب گھر میں بیٹھ کے مزے اڑاتے رہتے ہیں. باپ سمجھ رہا ہے میں کمپیوٹر انجینئر میرے اپنے بچے کو بنا رہا ہوں, اور بچہ کمپیوٹر انجینئر کے ساتھ سائڈ پہ دوسرا اسکرین بھی کھولا ہوا ہے. جیسے ہی ابا آتا ہے فوراً وہ فارمولا کھول لیتا ہے. ابا چلے آتے ہیں, فارمولا کی اسکرین نیچے ہوتی ہے اور گندی تصویر ننگی ننگی وہ کھلی ہوئی ہے. اللہ کا خیال نہیں آتا کہ اللہ اور رسول کو جواب نہیں دینا ہم لوگوں کو؟ اللہ سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم لوگوں کو؟ سمجھ رہے ہیں بس دنیا میں ایسی آ گئے. یہ کافروں یہودیوں کے لیے ہیں یہ باتیں, ان کے لیے جنت ہے, ہم لوگ تو قید خانے کے اندر ہیں. یہ بھی سوچنے چاہیے آیا ہے کاش یہ مزے ہم لوگ ابھی مزے جنت میں ملیں گے. جنت میں ایسی بڑی بڑی آنکھوں والی ہو رہی ہوں گی, نہریں بہ رہی ہوں گی, وہاں مزے ہی مزے. یہاں دنیا میں قید خانے ہیں. اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے بھیجا ہے کہ بھائی دیکھیں بھائی کون نیٹ کی فحاشی سے بچتا ہے, کون نیٹ کی فحاشی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب تو یہی زمانے کے لحاظ سے یہی تشریح ہوگی, انٹرنیٹ کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں, موبائل کے اوپر گندی تصویریں بھری ہیں, گندے میسج بھرے ہوئے, میموری کارڈ میں گندی تصویریں بھری ہیں. اور حضرت شیخ آخر میں ایئرپورٹ جانے سے موریشیس کے سفر پہ گئے ہیں میرے شیخ, ایئرپورٹ پہ نصیحت فرمائی تھی ایک نظر کی حفاظت پر کہ ایک نظر بھی خراب نہ کریں, اپنے موبائل سادے رکھیں, ورنہ اچھے اچھے لوگ موبائل پہ تباہ ہو رہے ہیں. دیندار گھرانے تباہ, ویڈیو گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں, اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. بس اب دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی. یا اللہ بہت بڑے اللہ ہیں, اے اللہ آپ نے کیسے کیسے لوگوں کو جذب فرمایا ہے, اور آپ نے قرآن شریف میں اعلان فرمایا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء, میں جس کو چاہتا ہوں اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں. تو آپ نے یہ نعمت قرآن شریف میں اس لیے دی ہے کہ آپ ہم مانگیں آپ سے, ہم آپ سے مانگ رہے ہیں ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو جذب فرما لے, اپنا بنا لے, جنید بغدادی کو جیسے اپنا بنایا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم جو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل کے ارادے سے جا رہے تھے ان کو اپنے جذب فرما کے اللہ والا بنا دیا, فضیل بن ایاز احمد انہیں ڈاکہ ڈالتے تھے ان کو جذب فرما کے آپ نے اللہ والا بنا دیا, اور کتنے لوگوں کو آپ نے اپنا پیارا بنایا ہے جبکہ وہ پہلے بالکل مخالف سن میں چل رہے تھے. ہمیں بھی جذب فرما لے, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی جذب فرما لے, ہمارا دل بنا دیجیے, تکبر رائی کے برابر بھی نکال دیجیے, حق باتوں قبول کرنے کی صلاحیت دل میں عطا فرما, کسی انسان کو بھی حقیر نہ سمجھے, انٹرنیٹ کے فتنے سے بچا لے, تصویروں سے بچا لے. اے اللہ ہمارا دونوں جہان بنا دیجیے, اے اللہ خوش ہو جائیے, اے اللہ ہمارے اخلاق بلند فرما دے, جس جس کو ہم نے ستایا ہو, مایا مارا ہو, ڈانٹا ہو, غصہ کیا ہو, اے اللہ ہمارے دل ہمیں اس سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما, میاں بیوی کو آپس میں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما, آپس میں ہم دلوں سے بغض نکال دے, کینہ نکال دے, محبت قائم فرما دے. اے اللہ تکبر نکال دے, بدگمانیوں سے دل بھرا ہوا ہے, بدگمانی سے دل کو صاف فرما دیجئے اللہ. اے اللہ ہمیں آپ کے اگر آپ کے عذاب کا سامنے ہم تصور کر لیں کہ آپ نے منع فرمایا ہے کہ وہ شخص کتے اور سور سے بھی کمتر ذلیل ہو جاتا ہے جو تکبر کرتا ہے, اے اللہ تعالیٰ, اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جو تکبر کرتا ہے. اے اللہ ہمارے دل سے تکبر نکال دیجئے, رائی کے برابر تکبر نکال دیجئے ہمارے دلوں سے, توازن نصیب فرما دیجئے. کافروں کے ساتھ تو ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں, اور مسلمانوں کے ساتھ بیوی بچوں ماں باپ بہن بھائی خاندان والے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما, بہت بلند اخلاق نصیب فرما. اور یا اللہ اکثر اخلاق جو تباہ ہوتے ہیں بد نظری کی وجہ سے, انٹرنیٹ کی گندی تصویروں کی وجہ سے, نامحرم عورتوں کو دیکھنے کی وجہ سے, اس سے ہماری حفاظت فرما, ہمیں توفیق دے کہ ہم نظر جھکا لیں. اے اللہ ہمیں آپ کی عظمتیں سامنے آ جائیں, اتنے بڑے جمال والے ربا کے سامنے ہم نامحرم عورتوں کو نہ دیکھیں, ہمیں ہمت دے دیں کہ ہم عورتوں کے سامنے جب عورتیں سامنے آ جائیں تو ہم نظر جھکا لیں, ہمیں توفیق دے دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنی بیویوں کا حق ادا کرنے والا بنا, بیویوں کو شوہروں کا حق ادا کرنے والا بنا, والدین کا ادب نصیب فرما, ان سے اوف بھی نہ کریں, کندھے جھکا کے بات کریں, والدہ کا ادب نصیب فرما. اے اللہ امی اور ابو کا ادب نصیب فرما دیجئے ہمیں, اور ہم نے آج تک جو والدین سے بدتمیزی کی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے دل میں نرمی پیدا کر دیجئے, ہدایت کو اس کی صلاحیت ہمیں عطا فرما, ہمیں ہدایت دے دیجئے اللہ, اپنا پیارا بنا لیجئے, اخلاص عطا فرما دیجئے, اس مجلس کو قبول فرما دے, اس گھر کو نور سے بھر دے, انوارات سے بھر دے, یہاں آنا قبول فرما لیجئے اللہ, ہم سب کو اللہ والا بنا دے, اللہ والا بنا دے, اتنے بڑے اللہ والا سے تعلق دونوں مشائخ چلے گئے پر ہم اللہ والے نہیں بنے، دل کی ویسی حالت ہے، آپ ہماری اصلاح فرما دیجیے، انسان بنا دے، مجھے بھی انسان بنا دے، یا اللہ جانور پنے سے توبہ کی توفیق عطا فرما، ہماری ذات سے جس جس کو تکلیف پہنچی معافی مانگنے کی توفیق دے دے، یا اللہ اے اللہ فضل عظیم فرما دے، ہمارا تزکیہ فرما دے، ان باتوں کے دل میں اتار دیجیے اور ہمارا دل بدل دیجیے، چھوٹا سا دل بدل دے، ہمیں اللہ فضل فرما دیا، ہمارے بچوں کو بھی اللہ والا بنا دے، گمراہ ہونے سے بچا لے، عافیت والا معاملہ فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ قبر کو نور سے بھر دے، میرے پیارے شیخ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت القادم عالیہ سفر پر ہیں، ان کے سفر کو قبول فرما، بال بال کو ہدایت کا ذریعہ بنا، کروڑوں صحت کے خزانے لٹا دیجئے، زبردست کام لے لیجئے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرما، سچے لوگوں سے ملوا دے، ہماری آنکھیں کھول دے، ہم اللہ والوں کو پہچان سکیں، اے اللہ ہمیں دل کی بصیرت عطا فرما، دل کی آنکھیں عطا فرما، اے اللہ ہم سب کے دلوں کو جوڑ دیجئے آپس میں، صلی اللہ علیہ نبی الامی آمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جزاک اللہ وحسن اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہوئی نا سر، جزاک اللہ.